الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی کیا ہی بات ہے۔ رمضان المبارک کا چاند جب نظر آتا ہے، ہر دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، سب مسجد کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں، روزہ رکھنا ہوتا ہے، اس کی تیاریاں کرتے ہیں، چاند دیکھنے کی اپنی لذت ہوتی ہے۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کس طرح چاند دیکھتے ہیں، آپ کا اپنا ہی انداز ہے۔ رمضان المبارک آتا ہے، چند دنوں کا یہ مہمان ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ چاند کیسے دیکھتے ہیں، آپ کے ساتھیوں کا، آپ کے ساتھ جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کا کیا انداز ہوتا ہے، آئیے آپ کو چند مناظر دکھاتے ہیں۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مر جائے دل، کھل اٹھے مر جائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، مرحبا یا ماہ رمضان، تمام عاشقان رسول کو ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو۔ رمضان المبارک کے آتے ہی نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، عبادت کا ذوق و شوق اپنے عروج پر ہوتا ہے، نمازی مساجد کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ کوئی سی بھی نماز ہو، مساجد الحمدللہ بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ الحمدللہ عزوجل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پورے ماہ کا اعتکاف بھی ہوتا ہے، اور عاشقان رمضان پورے پورے مہینے کے لیے فیضان مدینہ تشریف لے آتے ہیں۔ یہ اعتکاف ہزاروں اسلامی بھائیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان اسلامی بھائیوں کے رہنے کا، ان کے دیگر معاملات کا اہتمام، یہ بھی ایک پورا کام ہے۔ یہ اہتمام کیسے ہوتا ہے، یہ تیاریاں کیسے ہوتی ہیں، ان کے لیے کس انداز سے مدنی مرکز اپنے اسلامی بھائیوں کو لے کر ان کے لیے اہتمام کرتا ہے، آئیے آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں، وہ اہتمام جو مدنی مرکز میں معتکفین کے لیے ہوتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہر سال پورے ماہ کا اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ظاہر ان کے انتظامی حوالوں سے ہمیں بہت سارے معاملات یہ پورے کرنے ہوتے ہیں۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں، لمحہ پہ مسرت ہے دیوان بڑے خوش ہے، لمحات مسرت ہے دیوان بڑے خوش ہے، کیوں جھوم نہر بھائی فیضان مدینہ میں، کیوں جھوم نہر بھائی فیضان مدینہ۔ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ اعتکاف کرنا کون نہیں چاہتا ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے عاشقان رمضان امیر اہل سنت کے ساتھ پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے آ جایا کرتے ہیں، اور ان کے انتظامات بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ امیر اہل سنت کے ساتھ اعتکاف کرنے کے لیے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں، آئیے انہیں کی زبانی سنتے ہیں۔ یو کے برسل سے آیا ہوں، آئی کیم فرام پیٹربرو یو کے، اور میں یو کے سے آیا ہوں۔ ذیشان اتاری فرام لوٹن یو کے، آئی ایم فرام یو کے پیٹربرو، آئی ایم ہیئر فار 30 ڈے انٹرکاسٹ۔ آئی ایم فرام یو کے. پنجاب خانیوال سے یہاں پہ اعتکاف کرنے کے لیے آئے ہیں. میں قائد اعظم یونیورسٹی نواب شاہ سے. پنجاب سے. میں ملیر سے آیا ہوں. کپورا گوڑ لکشر چالن سے. اکتوبر دسمبر سے. جمجم نگر حیدرآباد. مرکز لولیا لاہور. سردار آباد سے. راول پنڈی سے. جی گجرانوالہ پنجاب. ان ہزاروں معتکفین اسلامی بھائیوں کے لیے کثیر کھانے کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے. ہمارے گھر میں دو چار مہمان آ جائیں تو ہمیں ان کے انتظامات کے لیے وقت دینا پڑتا ہے, کوششیں کرنی پڑتی ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے انتظام. اور یہاں پر ہزاروں معتکفین کے لیے کھانا بنانا, پھر اسے تقسیم کرنا, یہ پورا ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے. یہ کیسے ہوتا ہے, یہ کھانا کیسے بنایا جاتا ہے, یہ کیسے تقسیم ہوتا ہے, آئیے کچھ اس کے مناظر آپ کو دکھا دیں. افطاری تو صاف ظاہر گھر ہے, لیکن یہاں پہ الحمدللہ باپا کے قدموں میں جو ہے وہ مزہ ہی کچھ اور ہے. الحمدللہ گھر میں طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کھانے کے بعد نماز پڑھنی بھی مشکل ہو جاتی ہے. گھر میں اگر ہم ہوتے تھے, سیری کرتے تھے, تو اتنا کھاتے تھے کہ نماز کے لیے نیچے بھی نہیں ہوا جاتا تھا. اور یہاں پر الحمدللہ تھوڑا کھا رہے ہیں, بڑے سکون سے, بڑا مزہ آ رہا ہے. پنکھوں کی ہوا کو چھوڑ کر آپ اس گرمی میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اندر تو اینے مسجد ہے اور ہم لوگ باہر بیٹھے ہیں, باہر فرائی مسجد ہے, تو اس لیے باہر بیٹھ کے تو یہاں پہ سحری کر رہے ہیں. مرکز کی طرف سے ہمیں اچھی افطاری مل رہی ہے ماشاء اللہ, کبھی بریانی ہو رہی ہے اور کبھی مرغا ہوتا ہے. اعتکاف کرنے کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے کہ کچھ سیکھیں, کچھ عمل کریں, کچھ عبادت کریں, کچھ رب کو راضی کرنے کا سامان کریں. یہاں پر جو تربیتی اعتکاف ہوتا ہے اس میں تقریباً اکثریت نوجوانوں کی ہوتی ہے. وہ آتے ہیں کس جذبے کے ساتھ کہ یہاں پر آ کر ہم سنتیں سیکھیں, قرآن پاک پڑھنا سیکھیں, اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں, مناجات کریں. یہ کیا سیکھ کر جاتے ہیں یہاں سے, انہوں نے کیا سیکھا, یہ کیا تربیت انہوں نے پائی, اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں سے انہیں کیا کچھ ملا. آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر آ کر کیا سیکھا. ایک نرمی اور محبت والا دل میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے. یہ روزہ رکھنے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے؟ سلام کرنا سیکھ گئے. مجھے عادت تھی زیادہ بولنے. اس اعتکاف کی برکت سے الحمدللہ عزوجل کفلِ مدینہ کی ترکیب الحمدللہ عزوجل مضبوط ہو رہی ہے. ایک چپ سو سکھ, اس نے میرے اندر بہت سی تبدیلیاں لائی اور وہ طریقے ملے جس کے ذریعے سے میں گناہوں سے دور رہ سکتا ہوں. اعتکاف کی بہت برکتیں ہیں. مدنی مذاکرے کے ذریعے اور حاجی صاحب کے بیان کے ذریعے ہم نے بہت سارے علم دین حاصل کیے. با جماعت نماز پڑھنا, اعتکاف کی برکتیں لوٹنا, بد نگاہی سے بچنے کا موقع ملا. یہاں یہ ہے کہ بندہ گیترنگ سے بچا ہوا ہے, دوستانہ ماحول سے بچا ہوا ہے, گالی گلوچ سے بچا ہوا ہے. لوگوں کی جو دلازاری کرتا تھا پہلے میں, اب وہ الحمدللہ انشاءاللہ تعالی میں نے ان سب سے فون پہ بھی معافی مانگ لی ہے اور یہی سیکھا ہے کہ اب آئندہ کسی بھی بندے کی دل کی آزاری نہیں کرنا. مجھے یہاں پر میرے دوست لایا, فرسٹ ٹائم آیا میں, ویسے تو مجھے نماز پڑھنا بھی نہیں آتی تھی, الحمدللہ میں نے یہاں پر سیکھی. دن رہا یہی سوچتے ہیں پچھلے دن کی کتنی گناہوں میں گزاری. الحمدللہ یہاں آنے سے پانچ وقت باجماعت نماز پڑھتے ہیں, تہجد بھی یہاں پڑھتے ہیں, صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں. فرض نماز نہیں پڑھتے تھے, یہ آپ کا فیض ہے. یہاں کے تہجد گزار بنا دیا ہے, صلاۃ تسبیح پڑھنے والا بنا دیا ہے. علم دین الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, نماز کا طریقہ مل رہا ہے پریکٹیکل سیکھنے کو, اور پاپا کے مدنی مذاکروں میں الحمدللہ مسائل ہمیں ایسے سیکھنے کو ملے جو سننے میں بھی نہیں آتے کبھی. میں یہ سمجھ رہا تھا راستے میں کہ پتہ نہیں میں جاگوں گا کیسے, سوؤں گا کیسے. الحمدللہ ہر طرح میں سکون نظر آ رہا ہے. جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, لوگوں کی دل آزاری نہیں کرتے. میں نے دعائیں سیکھے, کھانے کے, پینے کے, غسل خانے کے, آنے جانے کے. ہم تھے گھر میں روزہ رکھتے تھے, لیکن نہ زبان کا روزہ, نہ آنکھ کا روزہ, نہ کان کا روزہ, نہ ہاتھ کا روزہ, لیکن ہم یہاں پہ آئے تو میں تو کہتا ہوں کہ ہر ایک کو یہاں آنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں گئے, ان کا وزن کتنا تھا, عمر کتنی تھی؟ باپا کے جب سے مدنی مذاکرے شروع کیے ہیں سننا, گانے پہلے بہت سنتا تھا, گانے چھوڑ دیے میں نے الحمدللہ. اتنی عمر ہو گئی ہے 19 سال 20 سال, تو اتنی دیر میں کچھ نہیں سیکھا, یہاں پہ آگے اتنا کچھ سیکھ لیا کہ ساری عمر بھی لگتے رہے تو نہیں سیکھ پاتے تھے. جو صرف اعتکاف کے لیے آتے ہیں قافلے میں چلے جاتے ہیں. غیبت چوری وغیرہ وغیرہ میں بہت کرتا تھا, حضرت صاحب بار بار توبہ اس سے کرواتے تھے اور میں اس سے توبہ کیا. جو 60 سال میں ہم نے حاصل نہیں کیا وہ 6 دن میں حاصل کیا. میرے خیال میں اتنی تربیت, اتنے پیار, محبت, اتنی شفقت جو سکھا رہے تھے, میرے خیال میں ہمارا جو حقیقی باپ ہے وہ بھی ہمیں نہیں سکھا سکتا اتنا جو ہمیں فیضان مدینہ کے اندر جو مل رہا ہے. تو آپ یقین کریں کہ ہمیں بیٹھنا سکھا دیا, ہمیں کھانا سکھا دیا. بھائی برت مسلمان ہیں, ہم نے دیکھا باپ دادا نماز پڑھ رہے ہیں, ہم بھی نماز پڑھنے لگے. ہماری نمازیں صحیح کتنی ہوئی ہیں, ہماری ہم جو ابھی تک روزے رکھتے رہے کہ بس اذان ہو رہی ہے کھاتے رہے جی کھاتے رہے. ایک علوم ہے ہر چیز کا, ایک روزہ رکھ لیا بس, صبح رکھ لیا شام کو کھول لیا, اذان ہو گئی روزہ بند کر لیا, اذان ہو گئی روزہ کھول لیا, پتہ ہی نہیں ہے روزے کی ٹائمنگ کیا ہے. جو کچھ بھی ہمیں یہاں مل رہا ہے وہ الفاظوں میں نہیں ہے ہمارے. یا آگے مجھے پتا چلا کہ اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھنے سے ایک حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کس منظم انداز سے معتکفین کے لیے کھانا بنایا گیا, انہیں کھانا تقسیم کیا گیا. ظاہر ہے معتکف تو مسجد میں ہی کھانا کھاتا ہے یا فنائے مسجد میں, انہیں بھی فنائے مسجد میں کھانا پیش کیا جاتا ہے. کھانے کے بعد ظاہر ہے کچھ نہ کچھ آلودگی بھی ہو جاتی ہے, کچھ نہ کچھ صفائی بھی مسجد کو درکار ہوتی ہے. یہ صفائی کیسے ہوتی ہے, مسجد کے تقدس کو کس طرح برقرار رکھا جاتا ہے, اس میں کیا عملہ کس طرح کام کرتا ہے, اور کسی بھی قسم کی آلودگی اور بدبو سے مسجد کو بچانے کے لیے کس طرح سے ہمارے اسلامی بھائی خدمت سر انجام دیتے ہیں, آئیے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیجیے. فیضان رمضان, فیضان رمضان, رمضان رمضان, تو یہاں پہ آپ خود دیکھ سکتے ہو. ابھی ابھی یہاں پہ کافی اس ٹائم نے شہری کیا ہے, لیکن ابھی دیکھ رہے ہیں بالکل ایسے لگ رہا ہے نماز پڑھیں گے ابھی یہیں پہ لوگ. فوری طور پہ صفائی ہو جاتی ہے, گھر سے زیادہ صفائی ہے جہاں پہ. میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ ایسی صفائی میں نے نہیں دیکھی. صفائی لوگوں کو یہاں آ کے سیکھنا چاہیے کہ صفائی کیسے ہوتی ہے. حدیث شریف میں ہے الصحبت مؤثرۃ, صحبت اثر رکھتی ہے. یقیناً برے دوستوں کی صحبت برائیوں پر ابھارتی ہے, انسان برے کام کرتا ہے. رمضان سے پہلے بہت سارے برے کام بندے سے ہوتے ہیں, گناہوں کے کام ہوتے ہیں, اور رمضان کے بعد بھی کئی پلاننگز ہوتی ہیں کہ یوں کریں گے, یوں کریں گے, یوں کریں گے. لیکن جب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک معتکف آتا ہے تو وہاں پر آ کر اس کا کیا ذہن بنتا ہے, اس کا ذہن کیسے تبدیل ہوتا ہے, کیسے اچھائیوں کی طرف اس کا ذہن بنایا جاتا ہے, نیکیوں کی طرف اسے رغبت دلائی جاتی ہے, اور ان کا ذہن کس طرح اچھا ہو جاتا ہے, نیک ہو جاتا ہے, پارسائی کی طرف آ جاتا ہے. آئیے کچھ تاثرات آپ کو اس حوالے سے معتکفین کے سناتے ہیں کہ یہاں پر آ کر ان کو کیا جذبہ ملا, کیا ذہن ملا. پہلے جب رمضان مبارک آتا تھا تو یہ سوچتے تھے عید آئے گی تو ہم وہاں گھومنے جائیں گے, یہاں گھومنے جائیں گے, مگر الحمدللہ اب یہاں رمضان اعتکاف کیا تو اب یہ نیت ہے کہ قافلہ کروں گا. پہلے ہم لوگوں کا ذہن یہ ہوتا تھا کہ رمضان آ گیا ہے, شہری سے پہلے کرکٹ کھیلنی ہے, شہری کے بعد دوستوں یاروں کے ساتھ گلی کوچوں میں چوراہوں پہ بیٹھنا ہے. روزہ ختم ہونے کے بعد تو ہمیں ہوش بھی نہیں ہوتا تھا کہ رمضان ہے. راتوں میں کرکٹ وغیرہ کھیل کے وقت ضائع کرتے ہیں, یہ ہمارے باپا کی کرامت ہی سمجھے کہ ہم نوجوانوں کو مسجد میں لا کر بٹھا دیا, وہ بھی ایک ماہ کے لیے. پہلے ہم جھوٹ بولتے غیبت کرتے, ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا اسلام کا, لیکن اب ماشاء اللہ ہمیں اسلام کی پتہ چلا ہے, داڑھی کی بھی نیت کی ہے. یہاں اعتکاف میں آنے سے پہلے ہم کافی گناہوں میں مبتلا تھے. مدنی چینل پر اس کے اشتہارات وغیرہ دیکھے کہ یہاں پر اعتکاف ایک ماہ کا کروایا جاتا ہے, اور یہاں پر آئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم گناہوں سے دور, اور ڈیلی توبہ کرواتے ہیں باپا جانی. رمضان مبارک ہم نے یہی پایا ہے, یہ اعتکاف کی ہی برکت ہے. نفل نماز کے لیے بھی میں اٹھا ہوا ہوں. پہلے کی جو میری جو لائف تھی نا, ہر کسی سے لڑتا تھا, جھگڑتا تھا, کچھ سمجھ نہیں آتا تھا, ہر کسی سے لڑتا تھا, کام کے معاملے میں, گھر میں, غلط فیلڈ میں بھی تھا. بس یہاں آ کے یہاں کا ماحول دیکھا, اخلاق بہت اچھا لگا, اور یہاں کی بات کرنے کے ہر کسی کا انداز بہت اچھا تھا ماشاء اللہ. تمباکو نوشی کی عادت ساری نکل گئی ادھر بیٹھ کے, انہوں نے اصلاح کری تھی, تو سگریٹ کی عادت نکل گئی ہماری ماشاء اللہ سے. باہر تو ہم گناہ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, اور سب سے بڑے گناہ آپ کو پتا ہے کہ غیبت ہے, چغلی ہے. جس طرح بابا جان ہمیشہ فرماتے ہوتے ہیں کہ غیبت کے اور چغلی کے خلاف ہماری جنگ جاری رہے گی, تو ان شاء اللہ ہماری جنگ جاری رہے گی. اس وقت گھر پہ ہوتے تو عید کی شاپنگوں میں ہوتے ہیں, باہر مارکیٹوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ نہیں, تفریح کر رہے ہوتے, تفریحات مقام پہ ہوتے, ہوٹلوں پہ الٹی سیدھی حرکتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ فضائل مدینہ میں ہے, با جماعت نمازیں بھی پڑھ لیں, تراویاں بھی پڑھ لیں, اور بہت اچھا ماحول ہے ماشاءاللہ. گھر میں ہوتے دنیاوی فکروں میں لگے ہوئے تو آفس کی فکروں میں لگے ہوئے تو انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے مطلب غفلت بھری زندگی گزار رہے ہوتے اور کچھ نہیں. میڈیکل کی ضرورت انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے, جہاں پر ہزاروں معتکفین اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف فرماتے ہیں. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انداز سے بیمار بھی ہوتے ہیں, کبھی پیٹ میں درد تو کبھی سر میں درد, کچھ نہ کچھ بیماری انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے. ان کے لیے پیرامیڈیکل اسٹاف کا ہونا بھی ضروری ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ اسٹاف کس طرح کام کرتا ہے, ان کے لیے کس طرح شفا خانے کی ترکیب بنائی گئی ہے, ان کے لیے کس طرح ریسٹ ہاؤسز بنائے گئے ہیں, اور ہمارے مجلس ڈاکٹرز کے اسلامی بھائی کس طرح ان کی خدمت کرتے ہیں, آئیے آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں. یا رسول خدا, یا رسول خدا, یا رسول خدا. دعوت اسلامی جہاں مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی ہے, وہیں ایک شعبہ مجلس سے طبی علاج بھی ہے. خدا, یا رسول خدا. مجلس طبی علاج کے تحت ہزاروں متقین کا علاج فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے. خدا, یا رسول خدا. کہ کتنے چارجز جو ہے لیے جاتے ہیں فری آف کاسٹ یہاں پر؟ یا رسول خدا. یہاں پہ میڈیکل پہ اپنا تھوڑا چیک اپ کروانے کے لیے آیا تھا, دانتوں میں درد ہے, تھوڑا سا سینہ مینا جام ہے, مجھے بی پی لو ہو رہا ہے, بی پی لو ہو رہا ہے, انجیکشن لگوایا ہے, گھبراہٹ بہت لگ رہی ہے, الرجی سے ہو رہی ہے, گھٹنے میں پیر پیر کا درد ہوتا تھا اور دوا دی ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, دل بہت گھبرا رہا ہے, بس جسم میں کپ کپاہٹ سی ہو رہی ہے, اور بولا کل جو ہے آپ کو ڈرپ لگ جائے گی. کتنے پیسے دیے؟ کتنے پیسوں کی دوا؟ کوئی پیسہ نہیں دیا, فری پی بھی نہیں دی, پیسے کوئی نہیں دیا, دوا کی فیس بھی لے لا, کوئی پیسہ نہیں. جس طرح عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں معتکف نمازوں کی پابندی کرتا ہے, جماعت سے ہر نماز پڑھتے ہیں, اشراق و چاشت کی پابندی, تہجد کی نماز, تو سحری افطاری میں عبادت کا ذہن, تلاوت کا ذہن, امامہ باندھ لیا تو داڑھی شریف سجا لی, جب اعتکاف میں یہ مدنی بہاریں ہوتی ہیں, یہاں سے مزید اچھی نیتوں کا جذبہ بھی ملتا ہے کہ باہر جا کر بھی ہمیں اب اسی انداز میں رہنا ہے, اسی طرح نمازوں کی پابندی کرنی ہے, اسی طرح اچھی گفتگو کرنی ہے, تلاوت قرآن کرنی ہے, اور مزید اچھی اچھی نیتوں کا سلسلہ ہوتا ہے. ہمارے معتکفین اسلامی بھائیوں نے یہاں سے کیا کیا نیتیں کی اور کیا کیا نیتیں لے کر جا رہے ہیں, آئیے آپ کو وہ کچھ نیتیں دکھاتے ہیں. میں عالم کا کورس کروں گا ماشاءاللہ سے, میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی انشاءاللہ اسی مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤں, اور میں نے یہ نیت کی ہے انشاءاللہ عزوجل کہ میں امام شریف باندھوں گا اور داڑھی جو ہے الحمدللہ پوری ایک مٹھی بار رکھوں گا. مدنی قافلے کا ذہن بنائے انشاءاللہ, یہاں سے مدنی قافلوں کی بہاریں لے کے جائیں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, کہ اپنے علاقوں میں جا کے مدنی کام کریں گے. میں امامہ باندھ کر جاؤں گا اپنے گھر انشاءاللہ, جھوٹ غیبت چوری چگلی یہ ایسی غیبتیں ادھر سے ختم کر کے جائیں گے. شوال مکرم میں 3 دن کا مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ. اپنے دل کے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ کبھی روزہ جو ہے نا وہ نہیں چھوڑنا. آج کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں, لیکن یہاں پہ الحمدللہ اتنا پتہ چل گیا کہ نماز کس طریقے کے ساتھ پڑھنی ہے. پورے لوگوں کی صحبت سے بھی بچوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کبھی نہیں لڑوں گا کسی سے. داڑھی بھی رکھیں گے انشاءاللہ. میری کوشش ہے کہ میرے 2 بیٹے الحمدللہ, میں ان کو بھی باپا جانے کسی ماحول میں ڈالنا چاہتا ہوں. میں نے یہ عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا. جھوٹ بولنے کی عادت کافی حد تک تھی, وہ بھی نکل گئی. ہر ہفتے کو جو اجتماع ہوگا انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے. اپنے دل میں یہ عہد کر لیا ہے کہ انشاءاللہ ہر رمضان میں میں یہاں پہ آ کے اعتکاف کروں گا. 12 بار قافلے کی نیت بھی کی ہے. سچی توبہ کر لی ہے گناہوں سے, داڑھی وغیرہ رکھنے کی نیت کی ہے. انشاءاللہ چاند رات کو قافلے میں جاؤں گا. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا داڑھی مبارک رکھوں گا. بابا جی کے بیان سے سب سے بڑی چینجنگ یہ آئی ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہو گیا ہوں اور داڑھی مبارک سجا لی ہے. میں نے انشاءاللہ داڑھی رکھنے کی نیت کر لی ہے. انشاءاللہ میں ایک مٹھی داڑھی سنت کے مطابق رکھوں گا, اور انشاءاللہ نیت کی ہے اگلے سال بھی بابا جی کے کرم سے یہاں اعتکاف کرنے کی نیت ہے میری. انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک پانی ہے, واٹر سپلائی. اس کے پورے پورے محکمے ہوتے ہیں, پورے پورے شعبے ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں پانی کے لیے ہم کیا کیا جتن نہیں کرتے, بورنگ کا استعمال تو الگ الگ انداز جگہ جگہ ہوا کرتے ہیں. کوئی مسجد ہے جہاں پر 50, 60, 100, 200 نمازی آتے ہیں, تو وہاں پر اس سے مزید بہتر انتظامات کیے جاتے ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہزاروں اسلامی بھائیوں کا جب اعتکاف ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پانی کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے. ہزاروں کے لیے پینے کا پانی, تو پھر ان کے وضو کے لیے پانی, پھر ان کے غسل کے لیے اگر ضرورت پڑے تو پانی, یہ سارے انتظامات کیسے ہوتے ہیں؟ اتنا پانی کہاں سے فراہم کیا جاتا ہے، ان کے لیے کس سسٹم سے پینے کا پانی، صاف ستھرا پانی انہیں دیا جاتا ہے کہ ان کا وضو، ان کا غسل اور ان کی عبادتیں درست انداز میں ہوں، یہ نظام کیسے چلتا ہے، اس کے بھی کچھ مناظر آپ کو پیش کرتے ہیں۔ فیضانِ رمضان، فیضانِ رمضان، فیضانِ رمضان، رمضان، رمضان، رمضان، الحمدللہ فیضان مدینہ میں لائن سے پانی تک کھینچنے والی 6 موٹریں لگی ہیں جو مختلف اوقات میں چلتی ہیں، اور فیضان مدینہ میں 2.5 لاکھ گیلن کا ٹینک ہے، اور یہ جو مکاتب آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام مکاتب جو ہے ٹینک کے اوپر بنے ہوئے ہیں، اور ان مکاتب کے نیچے جو ہے فیضان مدینہ کا 2.5 لاکھ گیلن کا ٹینک موجود ہے۔ کس طریقے سے پورا کرتے ہیں؟ دیکھیں فیضان مدینہ ٹینک ہے نا، یہ ٹینک جو ہے 2.5 لاکھ گیلن پر مشتمل ہے، اور جو ہے 5,000 گیلن کا جب ایک ٹینک آتا ہے تو ہمارے یہاں پانی 1 انچ بڑھتا ہے، یعنی 5,000 گیلن کا ٹینک سے صرف 1 انچ پانی کا جو اضافہ ہوتا ہے، اگر ہمیں 1 فٹ پانی چاہیے تو 5,000 گیلن کے 12 ٹینکر کی ضرورت ہوگی، جب 12 ٹینکر فیضان مدینہ میں 5,000 گیلن کی آئیں گے تو ہمارا پانی 1 فٹ بھرے گا، اور جو ہے اتنے وسیع ٹینک ہونے کے باوجود بھی جو ہے 3 فٹ 4 فٹ پانی روزانہ کا ہمارا استعمال ہو رہا ہے۔ ہم نے پہلے ٹینک دکھایا تھا، وہ ٹینک جو تھا 2.5 لاکھ گیلن کا تھا، اور یہ بورنگ کا جو اسٹور ہم پانی کرتے ہیں یہ 22,500 گیلن پانی اسٹور کرتے ہیں۔ بورنگ کا جو پانی ہے یہ واش روم میں استعمال ہوتا ہے، اور وضو خانے کی 1-2 لائن میں، کہ ایمرجنسی کے اندر جو ہے اگر جو ہے گورنمنٹ کی لائن میں پانی نہیں آئے اور واٹر ٹینکر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے واٹر ٹینکر کی سپلائی بھی نہیں ہو رہی ہے تو یہ بورنگ کا پانی جو ہے وہ استعمال وضو خانے میں کچھ اور مکمل واش روم میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ کافی گرمی، اور گرمی کی وجہ سے یہ پانی ٹھنڈا پیا، الحمدللہ سکون کافی ملا۔ پاپا کی نگری میں آیا تو ٹھنڈا پانی بھی مل رہا، ٹھنڈے پانی کی مشین لگائی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، باقی میں اس کے باوجود پانی نہیں مل رہا، پانی ٹھنڈا الحمدللہ، مزیدار میٹھا پانی ہے، لیکن فیضان مدینہ کے اندر پانی کی کمی ہم نے محسوس نہیں کی، پانی کی کوئی پریشانی نہیں ہے فی الحال تو، نہیں کسی چیز کے لیے پریشانی نہیں، بہت جو ہے سہولت ہے پانی کی، پانی کی کوئی تکلیف نہیں ہے، نہیں پانی کے حوالے کوئی تکلیف نہیں ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی سہولت دی جائے گی ہمیں پانی کی۔ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تل کو گلاب کے پھول میں رکھ دیں تو وہ بھی گلابی ہو جاتا ہے۔ جہاں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اعتکاف میں ہزاروں اسلامی بھائی ایک اچھے ماحول میں آ کر تبدیل ہونے لگتے ہیں، کچھ نہ کچھ مدنی انقلاب آنے لگتا ہے، یہ ایک خود مدنی بہار ہے، وہیں پر بعض اوقات ایسی انہونیاں بھی ہوتی ہیں، عجیب کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو بظاہر عقل میں نہیں آتی ہیں، بعض اوقات تو ایسا کرم ہوتا ہے کہ دیوانوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے، کسی کو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جاتی ہے، بعض اوقات کسی بیماری کا شکار اسلامی بھائی آتے ہیں اور وہ اچھے ہو جاتے ہیں، کسی کی نگاہ کرم ان پہ پڑ جاتی ہے، کسی کی صحبت انہیں کسی بیماری سے نجات دلا دیتی ہے، کسی کی دعا ان کے لیے فائدے کا سبب بن جاتی ہے، ایسی کئی مدنی بہاریں آپ اور ہم سنتے رہتے ہیں۔ آئیے کچھ اس بار کے اعتکاف میں پیش آنے والی مدنی بہاریں جو اسلامی بھائیوں نے خود بیان کی ہیں آپ کو سناتے ہیں۔ میں یہاں فیضان مدینہ آنے سے پہلے میری شدید طبیعت بہت خراب تھی، آٹھ سے نو دن سے میری ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھی پیٹ میں سے. ڈاکٹروں کو علاج کرایا, بہت علاج کرایا, حکیموں کا بھی علاج کرایا, سبوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے. دوائیوں سے خود میں تنگ آ گیا تھا کہ میرے علاقے کے دفاعی بھائی ذمہ داروں نے کہا کہ آپ 30 دن کا احتکاب کر لیں, وہاں جا کے آپ کا انشاءاللہ معاملہ صحیح ہو جائے گا. تو میرا دوسرا دن ہے, میں آ چکا ہوں, پھر میری ابھی ایک بھی اس کی ابھی تک نہیں آئی ہے. میں سنا تھا یہاں پر آ کے یقین مانے کی تقدیریں بدلتی ہیں, الحمدللہ میں نے آ کر یہاں پر دعا کی, اللہ کا فضل ہے. آج میرے گھر والوں سے بات ہوئی کہ میری جو میں نے ادھر آ کے دعا مانگی, الحمدللہ اللہ کے فضل سے مرشد کی طرف سے میری دعا بھی قبول ہوگی. ہم نے اپنی والدہ سے بہت زیادہ لڑائی کی, ان سے کہا کہ ہم آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے. 7 سال پہلے والدین سے جدا ہوئے تھے, اللہ کی رحمت سے اب ہم ایک ساتھ ہیں اور خوش ہیں. اسلامی بھائیوں کی برکت سے ہم ابھی آپس میں محبت ہے, کبھی دور نہیں ہوں گے. یہ سب برکت حضرت صاحب کی ہے. پچھلے سال آیا تھا, میں نے داڑھی کی نیت کی تھی, ابھی تک داڑھی موجود ہے. میں نے وعدہ کیا ہے کہ داڑھی نہیں کٹے گی, گردن کاٹ جائے گی, داڑھی نہیں کٹے گی ہماری. لازمی افطار کے بعد سگریٹ پیتا تھا, جب سے یہاں پہ آیا ہوں اب تک میں نے سگریٹ کو دیکھا بھی نہیں, اور انشاءاللہ عہد کرتا ہوں کہ جب بھی یہاں سے جاؤں گا انشاءاللہ سگریٹ کو نہیں پیوں گا انشاءاللہ. مجھے دونوں گردوں میں تکلیف ہے, میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا. یہاں آنے کے بعد آج تیسرا دن میں مکمل بیٹھتا ہوں ساری رات. میرے پاؤں میں موچ آئی ہوئی ہے, لیکن جب مدنی مذاکرے میں بیٹھتے ہیں تو اپنا درد دو پاؤں کا درد بھول جاتے ہیں. پہلے ایسے لڑکوں میں بیٹھتا تھا الٹے سیدھے. ایک دفعہ میں نے بندی چینل لگایا, بابا نے دعوت دی کہ آ جاؤ, 12 ربیع الاول کا مہینہ تھا کہ آ جاؤ فضان مدینہ. پھر میں گاڑی اٹھا کے ادھر آ گیا, میرے کو یہاں بڑا مزہ آیا. پھر جب میں مدنی مذاکرے میں بیٹھا تو پھر میرے کو نا محبت سے لگ گئی. پھر میں گھر پہ چینل لگ گیا, پھر میں تو طبیعت خراب ہوئی نا, تو میں کرنگی چاند نمبر پہ رضا مسجد تعویذ لینے گیا. تو انہوں نے یا کہارو کا میرے کو ورت کرنے کے لیے 100 دفعہ نماز کا پڑھنے کے لیے دیا. پھر میں نے وہ پڑھنا شروع کیا, تو اسی رات میرے کو بابا کی خواب میں زیارت ہو گئی. جب میرے کو زیارت ہوئی تو دوسرے دن اٹھ کے میں نے داڑھی کی نیت کر لی. الحمدللہ بابا کو خواب میں دیکھ کر میں نے الحمدللہ داڑھی سجا لی ہے. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکات و ملالیہ ایک سچے عاشق رمضان ہیں. جب رمضان المبارک تشریف لاتا ہے تو آپ ان کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھ سکتے ہیں, اور جب رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کے جذبات انتہائی قابل دید ہوتے ہیں. ایک سچا عاشق رمضان ہی یہ جان سکتا ہے کہ رمضان میں کیا ہے, اس میں کیا برکتیں ہیں, اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں, اور ہم جیسے غافل انسان پورا رمضان غفلتوں میں گزار دیتے ہیں. امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کے رخصت رمضان پر کیا جذبات ہوتے ہیں, آئیے آپ کو کچھ وہ مناظر دکھاتے ہیں. ہم سے ہوتا ہے جدا, آہ کیسا منبر برکات دنیا سے چلا, آہ جب اس میں نہیں ہم سے ہوئی طاقت ادا, پھر بتا اس کو کیوں رو رو کرے ایسا بجا. الوداع والوداع اے ماں غفران الوداع, حسرتا وا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع, الوداع والوداع یا شہر رمضان, الوداع والوداع یا شہر غفران. السلام عليك يا شهر رمضان, الفراق والفراق يا شهر غفران. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللہ اس ماہ مبارک میں نہ جانے کتنے کروڑ مغفرت سے مشرف ہو گئے, اے میرے مولا انہی کا واسطہ ہماری بھی مغفرت کرتے. اے اللہ جہنم سے آزادیوں کا مشورہ ہے. نہ جانے کتنے ایسے گناہگار جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا وہ تیرے کرم سے آزاد ہو چکے ہوں گے. اے میرے مولا ہم نہیں جانتے ہمارا کیا بنا. اے اللہ تیری رحمت سے مایوسی نہیں ہے مولا, جنہیں تیرے جہنم سے آزاد کیا انہیں کہاں ہوتا ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دے. یا اللہ بخش دے میرے مولا, مغفرت کر دے, جہنم سے آزاد کر دے, کہیں ہم رہ نہ جائیں میرے مولا. اے مولا اگر تو نے مغفرت نہ فرمائے تو تیری قسم ہم ہلاک ہو جائیں گے. یا اللہ ہلاکت سے بچا لے, تباہی سے بچا لے, بربادی سے بچا لے وہ کمزور و ناتواں جو کٹمل مچھر کا ڈنگ سہ نہیں سکتے سانپر بچو کے ڈنگے سے برداشت کر سکیں گے. اے اللہ جو معمولی گرمی برداشت نہیں کر سکتے وہ آگ کے انگارے کیسے برداشت کر پائیں گے میرے بابا. ہماری مغفرت کر دے ہمیں جہنم سے آزاد, ہمیں جہنم سے آزاد, جہنم سے آزاد فرما دے. مجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ آنسوؤں کا واسطہ ہم پر جہنم کی آگ سرد کر دے. اے مولا پیارے محبوب کی دعاؤں کا صدقہ یا اللہ جو اپنی گناہگار امت کے لیے گناہگاران امت کے لیے کی اسی دعا کا واسطہ ہم گناہگاروں کی مغفرت کر دے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم معافی مانگتے بولا. یا اللہ تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیرے بندے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیں. اے اللہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بندوں کو تو معبود ہو کر معاف نہ فرمائے. بولا تو معاف کر دے میرے بولا, معاف کر دے. مکمل ایک ماہ مسجد میں رہنے کے بعد ان میں سے کئی عاشقان رمضان ایسے ہوتے ہیں جن کا جی نہیں کرتا کہ اب مسجد کو چھوڑ کر جایا جائے. میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا نہیں جاتا. کوئی رو رہا ہوتا ہے, کوئی اشک بہا رہا ہوتا ہے, کسی کی ہچکیاں بندھی ہوتی ہیں, کوئی گلے لگ کر ایک دوسرے سے معافی تلافی کرتا ہے. ایک عجیب سما ہوتا ہے, اشک بار مناظر ہوتے ہیں. آپ بھی دیکھیے کہ یہ عاشقان رمضان الوداع ماہ رمضان اور الوداع فیضان مدینہ یہ کس طرح کرتے ہیں. کچھ اشک بار قابل دید مناظر پیش خدمت ہیں. جب سے فیضان مدینہ آئے ہیں ہمیں پتہ چل گیا کہ رمضان کیا ہوتا ہے. نماز پانچ وقت ٹائم ٹائم پہ مل جاتی تھی, صلاۃ التسبیح ترابی کے ساتھ. بس علاقے میں جانے کے بعد وہی یہاں وہاں گھومنا پھرنا, بس رمضان جائے نہیں. 12 مہینے رمضان رہے بس یہ ہم سے جدا نہ. یہ مہینہ نصیب والوں کو ملتا ہے اور مجھ جیسے گناہگار کو ملا. پاپا جس طرح رو رو کے رمضان کو جدا کرتے ہیں وہ ساتھ ہم بھول نہیں پائیں گے. جب گزریں گے 11 مہینے جب پھر شور ہوگا, پتہ نہیں ہم ہوں گے بھی نہ ہوں گے, پھر شور ہوگا. جا رہا ہے ایک تو یہاں سے رخصت تو جائے گا, ایک رمضان جیسے جیسے دن گزرتے ہیں کم اور پڑتا جا رہا ہے, کس طریقے سے رخصت کروں رمضان کو. میں پہلی دفعہ بیٹا ہوں یہاں سے کر. ہمارا رمضان جو تھا ہم سے جدا ہو رہا ہے. پہلے مجھے اہمیت نہیں تھی اس کی, ابھی بہت اہمیت ہو رہی ہے. بڑا رونا آ رہا ہے مجھے کیونکہ گناہوں کی بھری ہوئی زندگی میں نے بہت گزاری, لیکن اب مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا دین کیا ہے, ہمارا مذہب کیا ہے. الوداع کیا پتا زندگی میں ہمیں یہ مہینہ پھر نصیب ہو یا نہ ہو. یہ ایسا مقدس مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے گناہگار جن پہ ان کے عملوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو بھی بخش دے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ رمضان کا مہینہ ہے, اگلے سال ہم پتہ نہیں کہاں ہو, زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کے ہمیں پتہ چلا کہ رمضان کا غم کیا ہوتا ہے. بابا جان نے بتایا ان سے بھی زیادہ کوئی کرتا ہے غم. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی مقصد فرمائے یہ غم. الوداع الوداع ماہ رمضان انیس سو ننانوے سے بیٹھ رہا ہوں. جب آتے ہیں بہت خوش ہو کے آتے ہیں, جب جاتے ہیں تو بہت برا حال ہوتا ہے. ماں بچے سے بچھڑ جاتی ہے نا, اور بچہ روتا ہے اور ماں کی طرف بار بار دیکھتا ہے, اور وہ کہیں سفر پہ جا رہی ہوتی ہے تو وہ بار بار پکارتا ہے اور کہتا ہے با با با, اور وہ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ شاید ماں مجھے گود میں لے لے اور مجھ سے لپٹ جائے. اس طرح ہمیں مسلمانوں کو رمضان شریف جانے کا غم ہے. دل نہیں چاہتا کہ چھوڑ کے جائیں, دل نہیں چاہتا چھوڑ کے جائیں, دل نہیں چاہتا چھوڑ کے جائیں. الوداع ماہ رمضان شریف آیا تھا, بہت خوش ہوئے تھے, مگر ان قریب رمضان شریف رخصت ہونے والے. قلب عاشق ہے پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, تیرے جانے پہ دل رو رہا تھا.